Leven onder water, dat is me wat. Als je erin valt, dan word je nat. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. De zee is mijn vriend, ik hou van het water. Je kunt blijven drinken en je krijgt nooit een kater. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Hier onder water is het makkelijk leven. Ik hoef mijn planten nooit water te geven. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Een vis in het water is altijd blij. Hij is dolgelukkig, net als wij. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Een zeeman reist naar verre landen, koude streken en toch warme stranden. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha. Hey nanny nanny van de ha-cha-cha.